Igaz. Na, mi hittetek az előbb? Hát akartuk kérni, hogy mi van. Hát azt mondja, hogy mama fő van téve el a vacsakra, akkor itt be voltam, most nem hallottam semmit se. Mire van fő téve? Hát arra, hogy nézik, hogy működik neki a szíve. Aha. És akkor hónap 10 órakor be kell menni, bent lesz az orvosra, írtam, hogy melyik orvoshoz, és akkor abban meg kell beszélni a továbbiakat. Hát de... Hónap megint be kell jönni 10 órára, hogy meg kell beszélni vele, az orvossal kell megbeszélni, mert a nővér csak annyit mondott, hogy a mamának nem bírná a szíve, hogyha megoperálnák. Hát a pőszmétértésnek az operálás? Hát igen. Ha betetik neki főnyisság, az betetik a pöszmékért. Uh-huh. Na és akkor valakivel be kéne jönni, és akkor ők megbeszéljék, hogy hogy is, mint is további abba, mert ők maguk nem, hogyha valaki bejön és megbeszéli velük. Hát de ki lesz az az illető? Hát ezt kérdezem én is, hogy ki lesz. Én döntsek a mama életérő. Hát a dolgokának ő. Így mostan megvan, nem fullad? Nem, így jó van, megvan. Csak fekszik, nem csinál semmi más, csak ott van, és akkor nézik közben a szívit, hogy ver. És azt mondták, hogy most rendesen ver neki. De te beszéltél vele? Beszéltem, hát bementem. Ott akkor nem is ragadt rád semmi. Mi? Nem is ragadt rád semmi. Mi? Szakadt volna rám? Nem. Hát nem szóltak rám semmi. Hanem ott van a Toncsi is szántani, az előbb telefonált a Vica néni, hogy odaért szántani. Hát akkor elegy haza. Hát megyek. Még ki most megyünk ki a Szabadkáró. Hobba az meg. Megyek hazafelé. Akkor mit csinál? Hát fő... Hát fő szánt most, ahogy gondolja, az kész. Hát most mit csináljak vele? Hát nem, az a Attila se bírom haza küldeni. Hát nem. Ez gyalog, mire odaér, akkor a Toncsi fő szántja. Hát így van. Hát jó, van akkor majd. Ti hogy álltok? Hát a tiátok lefolyt, már most kezdődik a tisztájáró, az enyém még folyik a cseppvéri. Na, hát akkor tiéd az több lesz. De ebben az apja fasza nem akart megindulni. Ja, nem akart megindulni? Szar ez az ágás, ha nem akart neki kalóriát adni. Akkor mi nem evebbit csináltad, ami nekünk van, ezt az adott volna? Hát, ha legközelebb jövünk főzni, akkor majd másmihez hozunk. Jó. Ott nekünk a zsárbat, az bőven vittetek, nem? Mi nem kaptál rá a masztat? Hát rakunk itt már minden. Jó, akkor csak rakjátok. Majd most már főszánt a Toncsi, hogy főszánt ott kész. Csak a hónapi napot nem tudom, beszéljen meg az Anivel, vagy mit mondjak neki? Hát okvetlen beszélj meg vele. Hát én döntsek, hát ő valahogy rendezze el, hogy a Tamás lesz a kislánya otthon marad, ő meg bejönnek és megbeszélik a dolgokat, nem? Meg kell az orvossal beszélni, hogy... Hát és ő neki kellene meg az Attilának, hogy bejöjjenek és megbeszéljék szépen. Hát igen. Én is azt mondom. Jó, csak akkor lassan hazafelé. Jó, megyünk. Na, szia akkor. Na, szia.